الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. بعد، ما زلنا في قصص القرآن الكريم. وقصة القرآن الكريم دو كذا سيك إما نبي الله صالح أو قوم صالح قلنا لك أدرب الثموتني قصة قوي أبونا آدم كي قاتك سنده قصة قوي نوح عليه السلام دو قوم قروا كي قاتك سنده قصة قوي عاد كي قاتك سنده نبي وهود دي إما ثموت دو تلي ثموت كي درس آرا دو ثموت بير أون داي بير أو قوي قوم عاد قوي نبي الله هود أو قوي ربنا سبحانه وتعالى نبي هود كي قولة كي دي آمنون أوغنة كي ربنا سبحانه وتعالى رسوله كي قول دوغا قواك عالي دينو قواك قواك عالي كفر تدري مني إسلام تدري لغنة أوغنة كي ربنا سبحانه وتعالى قوم دو دم مرغني دار دم مرغني إبي كي قولة كي وقوي مؤمن قوي نبي الله هود سيالي دو ربنا سبحانه وتعالى أوتان نجاي جيني كان دم مرغني ينور ake ge rabbana subhanahu wa ta'ala makine gina ke erkure e shigina o mu'mini muslimini fatra mena zaman do e shigina borsa gina gina so buru abu tayda dar gira thamud ka usri wa thamud ke kare hitina shirk to dar bega rabbana subhanahu wa ta'ala nabi salih ke kwara ke o ke rabbana subhanahu wa ta'ala ru ke acquire er ke bu acquire ga kegenara hijr gina digir sokune gina ega hara biya seeda ega keun jannat ka uyun ga basatin ga qusur ga sokko kidega rabbana subhanahu wa ta'ala oge er ke goy akwai ke ke dar gu akwai sele ke barakat abur ke ke ob dogna er de rega nabi gu salih ke tie yani ke ni'ma goy rabbana subhanahu wa ta'ala ne ki ke shukrino e rasul gu nuli aminenno din siu tubi ba astaghfire ba bega rabbana subhanahu wa ta'ala ne ma kisne ne ki gina ki ga نبي الله سبحانه صلى عليه السلام اي نورا اجرا غارغو اورتغا غارغو اي ربنا سبحانه وتعالى اجرا ييرغي نبي رسولنا امين لي تي نورا غارغو دينغي امين بي سيبيغا ربنا سبحانه وتعالى غافرين كيغينا كيكا بردو كي نبي الله صالح قوا قالغا نا بني ادم بشر نلي نوتينا نا نبي ني دالي ني سيدو غنا كيكا جوني تي غنا را ايا غنا را or tebere ne biker ko or tebere ko or ngini ni artiki oge iror ki kyon ko ro ne tebene korne ka dara tende enen degna kika rabbana subhanahu wa ta'ala nabiyullah salih dike ke digi donega diki rabbana arne kirasu ke bigire no ngine amene ngine ni siera tabai ngine ngine kika diki di biya kore yare eni akore sare itiya bardo eni sare ka kay bago digo turgu yare ka manay bago na kika kessa ko daras ara dor ka kay daras ku awwal dor sokko ka ima dar satane ge taban ber diki ge raga di rabbana subhanahu wa ta'ala di ko orne quran kere ge hadith rasul sallallahu alaihi wasallam ki gaage di ko orne ke ki gre ki mene ge digi di non ne haraka osriya na haraka osriya halle won non ne ke sokko quran ke ga so lakin gesas o israeliya ta gesas ta bere ka sare ga tiabur ke ga sare ti dalil sabit to ege rabbana subhanahu wa ta'ala ro nabi la saleh ge tamut ker ko ide so na qara ne le ben ya dam bashar ne ge arokana irokana ne qara na so u irur sier ne qara ge ne yuna aya qara ta ge ni fa ti bi ayatin in kunta min as sadiqin ge ne ki rabbana subhanahu wa ta'ala ra ko he rabbana aya ge ne ge dalil ge ne ki ge pa mi gi amene ne ki ne so ya rabbana subhanahu wa ta'ala di ke ki diki berga diki diri di berdo kiri gara gie di kalite shakilo age hallo ko age ergo berdo diga di ko gara gie diki uwiye ko nakor sari kere bi baw ber en kiri bi yare en wu bi yare ki rabbana subhanahu wa ta'ala ro diki ko bayne ber nakor yare go ber ko bayne ki adara ko bay go di baw gi o bin kiti ogni te bi innege ma bi mennaro bi innege bi orare ga bi diskina ka gaire ga te di giber oge o sokko kyare di wugi manu gi akine di wukine ko ba nege bi sokko bertar ko ba ni digina koryat di giber bi kara wararo or hayaro wala bin kiara so era mena sana ya rakiso ko kana dalil bayini ke sanaro lakin ko bayini berdo ya gine tige ber aya e mu'jiza gine ne berza to kama ti adido ne kirno gine ne aya tayro ti adido be gine ne kirne ga berbodo sando aya bin ko bayini bi bar taryar wala kara yara kara warar wara orgo e ha yargi ki dalil kara ke ga sawgi sando unde nil de ga yogne ne di ko warni bi yare ki to woni kira ta na ti ga san tayib famud hal di ko warne ge nabi la sala di ya ke ko warne di ke u ga ta anado ti ge shabaino di ke di shekle wa ajib kine embe ko ka ajib kine hala amene ngini ya na eh hala amene ngini quran ngini ya gini kadzaba thamud bin nuzur فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي عليه الذكر من بيننا بل هو كذاب أشر نبي وجي كت يبلغينا دليل كذا يرو باركوا وابدان يرنا قوالا الناسو جونا يرورتي هنا ايران انك يقورنا تي بدرات اندامنا جاليكين آيا نقورنا تي اور كده قوالا نقورنا كبرات اندارة اربارينا سيئا امنا جالا سيدي جيني tay utiye di ko warne do di ke ugen do ka ga gene kira bar ko lu ga gene di ki di bagara ki do ga ga gene tay nie gene la ni si do gene warane gene ne da san do warane e do da warane sin re aywa na awala je bashar bani adam ne bani adam kira nabi tere won bani adam non nabi tere wa iror be barika san ni malaika yo na bani adam ne gi no tina iron ya barika sa gene ni la ki ko ayene e won ha na wai aha na ko ne gene ogo iro kera kase ligini ni o aburso na kiti to iro kerta o ki era ne bir kidan ni iro kera ni to shot tirigine o shot be ka ga abdan ge wahida naqqa ni ligi o kera tiri so patir rasne o naqqa ni sidi to dir wa la o naqqa bari ni kira tay dogni a ulqiya alayhi dhikru min baynina ha berere rabbana subhanahu wa ta'ala thamud igiso ko nogine re sale kiri bernebi seyri nege ki dardir rabbana subhanahu wa ta'ala o nebi on nebi seyri nege ni o maruf koy o sokore ga ni koy ni de koy ni o daraja o kali o mustawa o kakuri o butur o sili ni koy daro nyara nyara ta ko lasti ki de ti sare kinara wala malgo atonde tinu wala kini ga ki ki dio wala ti ga ki dio wala daraja ga ki dio o miskin sare nyara nyara o sare kana da ko horne ga tu hitere kre to dore sokot rasne miskini sidi nang dar de la ki sidi dogu izan shubahat ke ber o ar ne bi ga kiti delil ga ke ga de aya ga ke ga rabbana subhanahu wa ta'ala naqqa ka iroi barai sahigine ka sana muka ke ke luka shirki gugi embe shitan ki mari embe din ki doka sokko delil wa dagina ki de so juna aya korne ga wa aya korne ne sidigi ni tie di korne di korne ki di ke ugo ne do digi digi no ne so di bara be gin ne korawo gane ta kira ko nu no gane re di barin ki berara delil gi ke de kere ne yagne tunya tuuna men nanle gi toro na so okay kere okay kebiri o baro kusuni usratu kere da o kenu ide re tiri lakin ene asam tu bi gin ora takke gin quran ne gine qalu ya salih qad kunta fina marjuan qabla hadha salana udana kewine e bari yino ki kara yino gi to usratu kere da burki burki ya kebiri ya ina burki bi sagto burki bur mustaqbal ne kidi burki kene ka gaire erdane kirna tagiri dana dana zinni jala tiriri ima koyne ti darar ba tu gira abiri ndo satu de ko be ga kya be iro nakko ya be be yi si wina ni gi te ur darar be gi nor sante de do sante gi do ko de ni ala si yar tawari na o ke ka ina ni gi kere tabar o ke nabi la sale ke tigi o ko ni ga nabi la sale si re kulum me ga ya mi ni ne o ko ni ga o ko bararu malaru wa malabar bar ke sare garo baro si yedere tesa to de kana akri gina akpar agal da kida na me zi nuru ko frete wa mara kiri do hawle gina ber saleh bigir shubahat ka kaga de delil ga kaga de delil wu ye na uja ka sagi don nege na ke nabi ni logi agada de go na o ne gina beni adam ne ta ne na kor ku ini ne lo ina iri sene kibira ti to te ursa de gai sene rabbana subhanahu wa ta'ala ru na nabi ni gini ni janna de ti ti sene de ke sene mani iruna mala burne gilo te ka so ko shubahat ber kaga de no neso kara o amene ngene neso ogo mutakabirin go mala rusal kufra akore do dar sinere o mumin do ogo sale siere do neger de kya woni chapkin chapne reun dai bulani sale dar sato ga kwara ise bari ni kakana akito se usier bari akitin tuyara amene dali se tugao imani udaletelo dimi udaletelo ire tigiti akiti o kana aida na bada bir fedal tili menigi nu jenne ba ay barner ba ay bise ner ba jabi se wa kunina tigi kwa gene gagi nu war war tende ba unu din ga juibe o sharaf gemi ga usra ki ga juibe o bada bise mana nu tigi na dingira shakke kene jogu na bulani quran ne gene qala al mala'u alladhina astakbaru min qawmihi lilladhina astud'ifu liman amana minhum أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون أو كتاب كنا كسنرة نو داي هميبي سالك نبي يجا داي أي بنيدي بري وان سيء داي أي بنيدي دينغي دين سيء جنا سالك جنا مسألة دار توي كده مسألة نفسها توي كده ting irure ke ti abra ngene ni tu dai su da ti tu di ara mi ne gele ter bari gere ting mena shek ka ke de ke wa khna qara ay dogne obo do ne su aqar en nara ken de bin federal ti si e gene ni o so ko de ti aba ner ba o dala dala su nu u ngam me be hidibe ner bari ge e men nu dai he me be ke sala era so le ge nu dai ay be ne tu su kana ay de no su da ti tu ga indo o gere ti ko orne ge tu a mene dale ni halase sadege dala amene ga amene dale dale ne so kusu or ti shakki ti sinara ta du hitari yog bodan na e na so tu ogir ti ko orni begi mia su mia ko forte legini e me dar keto kega mia fil mia amene dar gina kega mia fil mia ko fori dar gina izan kara ta fi tayinu oga shakki ke sare na so o mu'min ge kara ogar bari ko orni e gnu na so la la kawre ko orni sanda ko orni no wito bodan nar e be inta wani ge tu ga indo mia fil mia amene dar tigini Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam taban uke tigi o kure ke ran ne ne o go kufur ne ke ga ge malaga mutakabbirin ga o ya kure ga sakko kere badar be ya o kufur ga dare ger be ya o bada saleh ne ga ne o kure re o ber kufur ke abu ke malaka kure re nu janne dara ya je gar ne tapir ne ne nu janne be zambar ga ner be kufur nde ye je gar ne tepe ti azab ko ne ne ri ye ju be bi ge ne fakre bongin lala din kin ne nege amene na sine ne ga ojur ene sa kofore ne aza pene go ne na debi gini quran ne gini wala qad arsalna ila thamuda akhahum salihan an i'budu allah fa idha hum fariqan yahtasimun o kasur darki o kunu mu'minin o kunu kofor gina gini qala ya qaum lima tastajiluna bis sayyi'ati qabla al hasana laula tastaghfiruna allah la'allakum turhamun ne na su jannu be gina kofore ndale go tuwi ba astaghfire ba wada ba kya ba muslim ne naga arhama iro ke ner ba ne naga lakin okay ober ko for gene ke rasulu ko akare abra ne ke ber hitkine ne yage ne ugu salat be kido lala nu sat na sato sala na ko ko ina dinte ge ne inde de o wana ke ka ga dimino siere abdo ga ndade ge iritu gi sato de isegra no ne ga heratu gidar ke nonega berusi gidar nonega maga kaire gidar nonega er her sutu gidana kaire gidar nonega taru tigini gidar er tu barka atare be bidur barka ke diogne mal do ke diogne irir ay ne bidogne senna wawna wone irin nu kya bira degi irin satu enu teberere irin na ole gini dirun wa kwa gini ne irin ke kabara sera kwa sera ke irin menegi imen nu kya bira degi amrat ka mashakil ga ni da guni ni taman goy te te ki ga te so ko na wala te ki gi ki dalili ala anno dana saram tu ker irin so ko barka ki dege iri sadir ti iri nu ki aba saram tu oro be ga barka wi do horo ne so ina iro gono gi na ra irin ar kina juweli gi tu din lo ki gardawon ran ne ya gene qalu tayyarna bika wa biman ma'aka qala ta'irukum inda allah shum nu ibiki ayniya sanam gunu sabab kofor kunu gi sabab ero din kwa ka be sabab to ne urti ibi kete menege to sabab to kete yon o mu'minin do ero amene dalo ero abede dalo sabab to sharke te kin ke yinuru kofor gunuru din kwa kan gunuru mara da din ki gunuru bara sabab to ne urti ibi kete te kam qadir rabbana arkega dai menege to tagara ki kordok طيب اوكي نبي الله صالح بيجا دلغني كما سيادة داو ايوغا كوارة دينو وقا كوارة برغان نيسي سيادة اوغا كيادة كفر دو كبيرن هاولي ناسو حلال يوتي اوغا كرسار ايسو لا لا تو آيني تو آميني داري ميا في ميا رمرا آميني داري ناسو تارو يتلغني نبي الله صالح كر آجا دلغني ناسو جدالوغن آرسلو نياشن باطل برتاقي بر هو هوي بوي سيادة كده كده هر قاقنة عبداني مانيكي دليل كده قوينة نبي الله صالح قوي جيني نيني دليل كنة دليل كنة إرور كي جينكي دليل كنة جيني كسالي وو عاقل تلنا نبي الله صالح باري كماني جيني باري مية في الميار الناري وبر كوي جير باري كسالي دانا نبي كلا او بني آدم بشر يونيكي آره دانا نبي يغا سخو بشر بني آدم مغرو نبي الله آدم کا بشر بنی آدم ہے نبی اللہ نوح کا بشر بنی آدم ہے نبی اللہ ہود کا بشر بنی آدم ہے اگر وہ تارکی ہے نگا گی دانا ایرو نویر رسول ملکہ کے کیا کوارے بر بنی آدم بشر کے کڑا نبی تیڑا ہوگی بری ان کوائے ازن این این نو تیڑا ہوگی دنگی کہہ رہی ہے او سو آمین گے دنگی در باری تو سکی جر دو اب دا گی نو تیڑا دنگی کہہ رہی ایوہ کی ایرائی گی ہے رہتے کابی دیگنے او گنے رہے ایرائی بلا گنے رہے ایرائی کنو گنے ogara akure anta tuigine afkar kidigine danar oge askor kiria ober kiria irai sur bartage oge odisti dama usra kare sokore odisti izo ke unigine re ber dana oge jire ni re izet rezo ke unitigi dara joy hotorai yani oke negini ogwi chef de rezo ogwi mala ogwi o akure anta to ore do negini halal erdida tur hilitegi nabi la salege irgener dirartam nyako ga bawo asedem dumak tunidigi unidigi ne osra salekin gojina agurati rigine so lala tuti charere irigine oso ko ti de keno gndo nide bawo ga burro aside no ida shanne unidigi te okri ga abdo ne o ne kidan ne ne o kan ya kinne ne wasfiti de ne so ti berdo bega na kwada da sokko no idere suko ni ni ni ta o garte al fatih dalere nar kini o sale kini di wallahi way digne daido eh o go sale kini o sra kiso ko tidi o go kini dere irin soko du du dere hede de o garte e ga kande o do dare ngene ni hay kana o be gar kini way ni agna e tin nesu bare jeri quran ne agni wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wala yuslihun medina go samud na kige dara o distidi oga ta antetu yere oke ber orega bigire gaye orega ziada gne orega malga kirie orega gudra kirie obdo gne ge ora antetu yo distike lakin o distike ber irai bilai ber dasne irizo ko unigne irai biliri irai nawo to gone irai masla kidi na bielu ne gini taqalu taqasamu billahi lanubayitannahu wa ahlihi dari guru mane kisare bari kisun ashir ka asore gine ber dari guru mane kisare mane akittu dari ndarbe bari kisun ka asore ashir ka asore gine mane ndarbe no tari ire gereru ti careta are o de kay no ti har ka yo guru de mak to soko daba dare ko dare su ko ni ni o ger te hisar boy dare gine tayib o ge er le imina mujrimi gi تامر كي نبي الله صالح نبي يا ربنا سبحانه وتعالى ورسولك اكوار يا خوانا ونبي كي كنا وغداي نغورتي غنير نيري نسكرا غداي كباورا كباورا دو تينيا تيني دو كوارا كوارا دو ادو دي تيغو ني تري نيريا تيغو نا كوا دري نيريو بر مشكلا غداي يرو غاردي كيلو نور غاردي كاي بين حالات تيغي نيري بيغي تاتاي جيني ميغو نو تاري غيني دليل كدار انا اسو دليل دو تبارنو kesele so hujja go ikenu o genno gene lala o sey kiri nin kiro gene ya sale amene gene ya islam du darbali ber kede o nyoro nyoro ta ko leske ti ke madara gagi o berti bi o gu kibriya ke deni o er kerna sisli gudi o ga won yeskina so ko sale sirin ber kwar ka sore no tere ne so halal ge yo nabi la sale da ba dare gene ire gene o o sa akere o akere o do ne so gene ni nor ko ba he ni nin agura ni ne so terrace na irai bidere oge daba dari timno ne da daba dari o yo iri ta kear ta kala ter kulire sa waj itnen gene ki ne ti haraka yoge tirbe be o kare o baro ga ba wati ina kwada do soko no idigini o do u o ke soko no idin hal non ne ai ki ki sairo suko ni o hasar go ni o baro te hisar go jaro tika alfa te dere on le kuni hema or kebere on ati jo ko orne gris partout ki kuere abodo na kabe koide oscore hidi da obir hidi arbi baro torde abodo da hisar boide abodo da kabe ke wera koide abodo da tigini ni nar tu to metir hai tu dana or to metigini to erde da da to danar bari o turbe bari kiri na bari ti de ne menegi ki kef ke naga tu robi ni di da gini ni o sa ko kemen na so وكان مستوى بسات دي اور كوينا باريسين تنغا ولا باركيتو ما تيجي نيغا ما اوغ بيلي نيغي ديو كين دالي ني نجاتي دي قران ني ني لنبي تن هو اهل جنير برغا اهل لوغا سكو نوي دي ثم نقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهلي او اسرا كو هيغي كيلا كي اوغر سنو لي خبارتي رود دي ديغي ني واننا لصادقون تو كره اوغي ديغي ني دال كاسا ديغي ني ان تيني منغي او كواتي غاديو ade na berdo o kinigi o kidairi yo izan wo mujrimin ke erkerna sale kama serio naso nabi la sale da badare gni mushkila na kwayo bin nar da badare nya wa se da ire gni tamak tu toksande da idigni thumma lanqulanna liwalihi ma shahidna mahlik ahlihi wa inna la sadiqun wa inna la sadiqun gni digi o ni de ite boy de teka o garte hisar goy dara bariki kana tando habarti do o kirni u aiden dara o usra go garte ka be ko ida go ida dara gini ni o tu mitiriyo hatta o ni tu mitel ni gagi mustawa te urtirigi or bari motif tini siyal tini mina digi age na bir fetida nakira dira na so begi ner no digini izan rizo ko ni tin o char yoro sakere qur'an do kasare isabat berarege diamond kubra ko barago o go ekure biarero o antetto ige beinu ni dana ga tike da dinu naso irizo dana ga tujurdu o be ga nagar keuni ni ime am jemena na woni okuni bi esere be villa pesa ko kini bigini je kini bi e kido o jura kido muskila go dai kiki irizo ke naso tele ga ye go ga ye bi ga ye do ko ni tisa ko ye ona irizo ko kabrar har ga ne ko orne telegan na ogena to kaga sa to kiar bel meten gi sa to kiar masal ke diga temen na ne ke kie ko aga ke uni ne ira ga biere o ga mitif siere ke dugure dar dere o biari dam ke dadro o jere hango hango gi ke berdo sari sa to kana ke dara yogi embe ki dadro embe ki o biari ke o biari ber udini wo men na imani wo men na ne ta ke embe o sili jo sokoti nar jano ndo dori ta ta shiri oke irizo ke uni ne nabi la sale ni digiri isabat ke irkuri ke taamru khutat batil daiman ke da oge mustaba ke wuru ki bi ali wuru enna wuru wadi gugu berdo yigiru bigi istamele ne da daiman khutat gu na fezene ke da ber masla yardi ti u masla bari gu fayde kinne digi digi a gi iri menegi masla na koy na kidin mujrim ni ber sharta wane khair na koy na kidio lakin hal akhi akirnia kana akhi akirni taamru ki ber akhi akirnu rabbana subhanahu wa ta'ala qur'an ne gani wa makaru makkan irai biere da beregene irai akpair enara kidane berga mane kreo dogene re siere ka ganari tay halgoy berdo na fizinda na tigini wa makarna makran tuga irai beregene iro irai kiguga biere ne bitinda ba da regene tuga irai beregene irai iro kiga tebi wa hum la yash'urun ka rabbana subhanahu wa ta'ala irai kugum batlena kirkirni ki ber habarki dinun فانظر كيف كان عاقبه مكرهم تي بردو سيري سبب كي دار وسلغني ان دمرناهم وقومهم اجمعين درغا قوم كسق سبب بدر دمر كاي مفسرين يعني اوكي بابيا نيرو نيرو ووي اوغوي ادرا جنجن دو تا تيم نيغا سربو سري سريغا تيرغو تار تيك نيغا تيغو اسكرغو نيرو نيرو اوغري نينغا سقو دارسني اره hagiri ha e kudini ha kure gerta ba ke de ke bi ter kurigire gini uskuna gani gini ni ta o ke da ba da gini a sokko o bu a be do gani ha dar sangot gini uskuna na eso rabbana subhanahu wa ta'ala ha ke gini do ke ge gini te si ada mejek na eso taman ton do na sokko mejek te e ma sala ke kana ke de bare ya ke da nabi la sala ke kana ke de bar ber tamatam do nero daro ka taw ka sokko mejeket kinaga kobador ha baror berki dauni wala ke ke kule tur barga ki deinus wala berga ki da ka usurnus kobador ha baror biere ki dai rabbana subhanahu wa ta'ala re ugni en be berro sileni iru gero neso iru hager kesenen hana o ke binete gune so der biere ke duri ma kana ha barori طيب نبي الله صالح نتغني إنا دمرناهم وقومهم أجمعين جنالي سبب كوي مكيرا بردو كرنه وغوي باقي كسوي دو وغوي كبرياء كولي قلو نوي دو يلي تبدره صالح الارد كردرنه بردو سبب نكرني عرقنه حاقي اوتوي دمرقنه إما صالح الارد ده انبه وكروغي ده داقنه آدي ربنا سبحانه وقورني دي هرابة ونكي دو عينيا آدي دو كاو غيره كيني دباقنه diki daba abin azab te jeri gina wodo kido adi do daba gina te be me diki daba gina kini nabi allah saler dana di daba abin azab te jeri gina kido di do daba gina dai hasle ke gina ki inshallah dars ara ke sirigiro diki daba gina azab kan non nerte jagne ber kan non nerda merete saler mu'minin du arabana non nan na jay gina gisa ke regra te dai fawaiti da tabiri kiso ko inshallah dars ara ke sirigiro sallallahu alaihi wasallam.